فرمائے، میں توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، 11 محرم الحرام شریف کا ہے، جمعہ شریف ہے، اور ناچیز کا موضوع شان صحابہ کا زبان میں کہا جائے، محرم شریف کے اندر اولاد کے علی تے انہاں دے ایتھے پہلی بار آ رہا ہوں پہلی بار تے تواڈے تو پتا میں چلا جا رہا ہوں نو محرم ہوئے اوتھے بیان ہوتا ہے 11 بار سبحان اللہ سنو کہ نماز جو پہلے اگر میں اس موضوع کے بارے میں کبھی کبھی سے بیان کرتا ہوں تو میں یہ کچھ نہیں ہونا چاہتا چلو میرے پاس میرے سرکار کی حال رکھ لیجیے چوڑا جی لانگ گیا چکو ساڈا حاکم نہیں تے بڑا چنگا حاکم سی اسا اسا کوئی گوڑ پالا نہیں ماں حضرت ابو بکر نال گل نہیں کی ماں ਸਾਬੂ ਬੰਦਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਰਤ آخری ویلا ہے جانا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے میرے سرما مارے گا فرمایا ہے فرمایا ہے تو سب انہوں نے وہی کہتے انہوں نے نہیں وہ تو ہو سکتا اگر وہ صحابہ ہوئے ہوئے Yeah.

ڈر گیا دبائی بھائی ڈر جاتا تکیے میں کہوں گی یار یہ تکیے کیوں لے لے مولا مولا امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پتر تو